si et diuen jubilació, què és en el primer que penses? S'està preparat per aquesta etapa de la vida? Què n'opinen les pròpies persones jubilades? I els psicòlegs especialitzats? Avui us portem un documental informatiu sobre la jubilació. Primer podrem parlar amb dues persones jubilades amb diferents visions totalment oposades i després amb dues especialistes. Endavant i bon dia. Hola, bona tarda. Em dic Maria Catalán García, tinc 72 anys, sóc de Barcelona i la meva vida laboral ha estat bastant extensa. Ja, em dic Llorenç Barbero Caltés, tinc 71 anys, vaig començar a treballar als 12 i als 14 a cotitzar. Vaig estudiar la maestria industrial, enginyeria tècnica i econòmiques. Va ser una època molt bona, molt bona. Clar, jo ja era gran i ja, segons com, ja suposava una mica de... no de problema, perquè a mi m'agradava, però clar, en aquell moment el meu marit s'havia jubilat i clar, jo era un problema de dir, bueno, no podem sortir perquè tens unes obligacions a fer. El dia que m'aixecava pensava el que faria quan estigués jubilat. Precisament fer tot el que no havia pogut fer mentre treballava. No tenir les obligacions de l'horari, treballar per mi i no pels altres, i gaudir de la llibertat i fer el que en principi m'agrada en funció dels meus, de les meves possibilitats econòmiques. Sí, bueno, m'ho vaig plantejar, però no d'una manera estàtica de quedar-me a casa. No, això sí que no. Bueno, jo no pensava, jo, la meva dèria no és d'anar a gimnasos, ni anar aquí, ni anar allà, no. Jo, la meva, no ho sé, potser sóc una rata de biblioteca i m'agraden els llibres i m'agrada... no sé, altres coses. No li dono importància a tenir un esperit així volador. I m'agrada molt viatjar, això sí, ens agrada moltíssim viatjar. Dependre de mi mateixa, dels altres, no treballar pels altres, sinó per mi. Fer el que més m'agrada, poder escollir-ho i portar-ho a termini. El que passa que sí que, clar, que teníem les ganes de ja, ja dèiem que la jubilat era una part de l'alliberament, de tenir uns horaris, de tenir unes obligacions, i aleshores doncs resulta que clar que això que et comporta que si et jubiles això ho treus. En gaudir de la llum, gaudir del temps i fer el que a mi m'agrada. I així, caminar, anar amunt i avall. El que passa que sí que, clar, que teníem les ganes de ja, ja dèiem que la jubilat era una part de l'alliberament, Jo crec que avui en dia hi ha moltes maneres de fer-se un lloc quan estàs jubilat. No obstant, sí que està bé perquè penses, bueno, em puc aixecar una hora més tard. No patiu per res del món, que sóc de lo més feliç que ja es vol cap a la terra. Diu, mira, hi ha un dia que pateixo i és quan estic dormint i somio que torno a treballar. No, jo diria, de la meva jubilació està bé. La meva jubilació és feliç, està bé. S'ha de plantejar el fet de què significa jubilar-te. Per exemple, deixar de tenir les obligatorietats, però plantejar-te què faràs a la teva vida. Veure què és el que et fa il·lusió de fer i mirar d'aconseguir fer-ho. Jo li diria que si no està segura de jubilar-se, que no es jubili. Jo tinc una amiga que ara es vol jubilar, però ella veu que si es jubila serà la mainadera dels seus nets. I aleshores jo li estic dient amb ella, arribarà un moment que estaràs pitjor que treballant. Jo sóc Eva, sóc treballadora social i tinc 51 anys. I bueno, la meva feina és fer els ingressos, sobretot és tot treballar pues, el tema de les famílies, dels ingressos, al centre. Jo em dic Andrea, tinc 27 anys, sóc educadora social aquí a la residència i bueno, la meva feina bàsicament és treballar l'àmbit socioeducatiu, o sigui, les relacions interpersonals dels residents, amb activitats i l'àmbit més d'oci, més lúdic. I es pot considerar que és un canvi molt important, sobretot a nivell laboral, no? Perquè és quan deixen de treballar, no igual a nivell social o a nivell de fora de la feina, d'oci, però sí a l'hora de deixar de treballar. Hi ha moltes més hores lliures i s'ha de saber una miqueta gestionar-les, no? També és una etapa de la vida que canvia molt de passar de tenir tot el temps ocupat, treballant, amb la cura dels infants, a la cura de la casa. Normalment quan acabes de treballar ja tens una edat en la que tampoc tens persones menors al teu càrrec i llavors tens com molt temps lliure i quedes com una mica buit. Jo crec que no es tindrien que fer cursos o una miqueta xarles a la gent abans de jubilar-se, una miqueta per afrontar aquest període, perquè realment l'únic que et preocupa quan et vas a jubilar en el primer moment és quan cobraràs la pensió. És el que tothom es pregunta, però ningú es planteja que queda moltes hores lliures i que s'ha de saber gestionar aquestes hores, no?, durant el dia. Quan també arribes a la jubilació és com... Bueno, quan ets més jove tota la vida estàs pensant bueno, cuando me jubile haré, cuando me jubile haré esto, haré lo otro, però també suposo que hauria d'haver una sensibilització sobre que és una etapa de la vida on tens moltes més limitacions, ets més gran, bueno, hi ha una limitació econòmica perquè la pensió és la que és, una limitació física perquè has perdut capacitats i llavors és com que és una mica frustrant, no? Tota la vida fent coses i de cop, oh, i ara què hago? Depèn molt de la persona, no? I també del que comentava l'Andrea, de com estigui una persona tant cognitivament com físicament, no? Si estàs acompanyat, si la persona que viu al teu costat continua treballant, pues, també per molt que vulguis fer, també et limita que no pots fer-ho. Si ja la parella també està jubilada, pues, potser és més fàcil, no?, afrontar-la. Sí, suposo també que molt com l'hagis enfocat en un... o sigui, durant la teva etapa laboral, no? I suposo que hi ha gent que és com més hormiguita, també, que ha anat mentalitzant-se molt del moment de la jubilació, i hi ha gent que no. Llavors, quan arriba el moment, la manera d'afrontar-la és diferent. Home, jo crec que el factor és la persona. O sigui, depèn molt del caràcter de la persona i també del tipus de vida que hagi portat mentre treballava. Una persona que està molt acostumada a sortir, a anar a ballar, a viatjar, doncs és més fàcil que sàpiga omplir el seu temps, no? I que aquest període de jubilació, quan la tingui que afrontar, doncs tingui més capacitats per tirar endavant. No? Aquí ho veiem molt, això, perquè es nota la gent que ha sigut activa tota la vida, no? Que ha treballat o no, però que en el seu temps lliure ha fet activitats, que llavors, abans d'arribar a una edat més avançada, en el seu temps lliure poder pues, anava al casal d'avis o als centres cívics i feia activitats, o s'apuntava a piscina, a aquagym, gent que li ha agradat molt ser activa, i tenim gent que, bueno, suposo que tota la seva vida ha estat o està a casa o acaba de treballar i anar a casa, llavors el seu dia a dia és pues, veure la televisió i estar assegut fent cabezadillas, no? Depèn de com has estat tu a la teva joventut, també. Home, pues, primer que fes com un període, el que comentava l'Andrea, que fes un període d'adaptació, no? O sigui, que no de repente deixo un dia d'anar a treballar i em trobo sense res a fer, pues que ja comenci a buscar alternatives per al moment que deixi de treballar. I una altra opció, ja més a nivell estatal, no?, seria potser fer jubilacions progressives, no?, que no et jubilessis de cop, un dia deixessis d'anar a treballar, sinó pues, igual pues, fer-ho paulatinament, no?, mica en mica. Mica en mica, pots reduir de 8 a 6 hores, de 6 a 4, i que en qüestió d'un any, dos, sense que et repercuteixi després en els teus ingressos, pues, anar reduint mica en mica. I aquestes hores les podries complementar, per exemple, pues, fent una activitat, no? Hi ha gent, la gent que té un nivell cultural o el que sigui, pues, anar a fer contes a la biblioteca als infants, que és, normalment a la gent gran li agrada molt fer activitats amb infants. El que jo sí que crec que és, poder no tabú, però sí que està poc treballat quan et queda lluny, no? I que moltes vegades, amb 30, 40 anys, tampoc ho valor, no ho tens tan present i no ets tan conscient perquè no és algú que es treballi. Però no com algú tabú, sinó com... És algú que és una realitat que no llegarà, però la veiem lluny. Llavors... La jubilació no és poc important encara que ho sembli. Tothom l'afronta de la mateixa manera? Ja hem vist que no, que es pot afrontar de moltes maneres diferents i que les visions canvien. Gràcies un altre cop per estar amb nosaltres avui. Ens veiem la propera setmana a Espais Avis.